і жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны» і з вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра тое, як прадстаўленыя жанчыны ў беларускіх падручніках па гісторыі Беларусі, а таксама пра тое, чаму ў большасці падручнікаў не ўлічваецца ўнёсак жанчын у развіццё сусветнай цывілізацыі. І чаму ў беларускім гістарычным дыскурсе жанчыны прадстаўлены пераважна як цені вялікіх мужчын. І якія імёны жанчын са старажытнай, найноўшай гісторыі варта вывучаць сучасным школьнікам і студэнтам. Пра гэта мы гаворым з кандыдатам гістарычных навук, лаўрэаткай прэміі ПНЦН імя Багушэвіча і актывісткай жаночага руху Беларусі Нінай Стужынскай, а таксама доктарам гісторыі, супрацоўніцай факультэту гуманітарных даследаванняў Карлава ўніверсітэту ў Празе Аленай Маркавай і студэнткай педагагічнага факультэту Заходнечэшскага ўніверсітэту Кацярынай Парыжаскай, якая цяпер якраз піша дыплём пра падручнікі і на гэтую тэму. І я хацела бы пачаць нашу дыскусію з вас, спадарня Ніна. От калі мы учора дамаўляліся пра ўдзел у перадачы, вы так выразна ўздыхнулі і адразу сказалі, вот сфармулявалі такую традыцыйную інтэрпрэтацыю ролі жанчыны ў беларускай гісторыі, цені вялікіх мужчын. Патлумачце, калі ласка. Ну, моя думка такая, і адказ просты, што гісторыю сапраўды пішуць пераможцы. Это бачна па любому падручніку. І, канечне, мужчыны заўсёды дамінавалі ў нашай гісторыі. Таму яна так напісана. Яна напісана з пункту гледжання мужчын, іх дзейнасці, іх перамог і так далей. Яна напісана так, што цікава менавіта мужчынскай большасці. У асноўным, гэта палітычная гісторыя, гэта так званая гісторыя вялікая, гэта гісторыя войнаў. Это гісторыя некіх там, скажам, падзей, якія неслі, калі разабрацца, толькі разбурэння. Вось, таму, канечне, што ў падручніку такая дамінанта, я так добра зрабіла, што падлічыла. Я накідаецца ў вочы, што жанчына амаль там нема. Ну, ёсць рэдкія такія хрэстаматыйныя некія фігуры, так? Ну, з міфаў некіх, скажам так, ці ўжо застылыя ў сярэднявеччы фігуры. Это не означае, што яны не паважаныя сёння ці не запатрабаваныя, але ж тым не менш гэта так. Дзякуй, Ніна. Вось, Так. Яшчэ ведаеце, што вось нашы адносіны да гісторыі, вот як да некага нараціва толькі палітычных падзей. Адсутнічае некая зацікаўленасць, ці так мы выхаваны, так? Ці не маем такога іншага погляду на гісторыю, што нам мала цікава гісторыя паўсюдзённасці, ці асноўная гераіня – это жанчына. Яна падтрымлівае, што называецца, вагонь у хатнім ачагу. Яна клапоціцца пра дзяцей, яна іх выхоўвае. Яна па сутнасці, яна падрыхтоўвае будучыню любой краіны. І вось гэта не так і не заўважна. Хаця, як паглядзець, калі змяніць погляд, то можна зразумець, што гэта гісторыя цікавая, важная. Яна дазваляе па-іншаму ацаніць сваё мінулае і ролю жанчын у гэтым мінулым. Ну, так раз у нашай дыскусіі мы спрабуем змяніць погляд. Кацярына, от я найперш вам хачу падзякаваць за тое, што вы прапанавалі гэтую тэму для перадачы «Толькі жанчыны». І вось вы таксама напярэдадні, калі мы гутарылі, падзяліліся сваім асабістым стаўленнем, ну, што ў вас ёсць, вы сказалі, у пэўнай ступені раздражнення, што да курсу беларускай гісторыі, што да беларускага нацыянальнага міту. Ну, паколькі ў беларускім пантэоне, паводле вас, месца знайшлося толькі на паўмітычнай Рагнедзі і старажытнай Ефрасіні Полацкай. Што паводле вашага погляду не так з беларускімі падручнікамі гісторыі для вас асабіста і як для жанчыны, і як для навукоўца? У сваім дыпломе я параўноўваю падручнікі, які пісваюць міжваенны перыяд, то бок 9-10 клас. І магу сказаць, што нашы падручнікі мала ілюстратыўныя, у іх шмат залішняй інфармацыі, у іх няма апісання паўсюдзённасці, як ужо было сказана, няма пагружэння ў гістарычную эпоху. Ну, і гэта, адпаведна, робіць падручнікі мала цікавымі для дзяцей, для падлеткаў. А што датычна жаночых персанажаў, чэшскія падручнікі таксама не могуць пахваліцца вялікай колькасцю. Але ў падручніку за 9 клас першы жаноцкі партрэт мы бачым ўжо на 6 старонцы. У той же час, як у беларускім падручніку за той же перыяд першая жаночая постаць з'яўляецца на 139 старонцы. Увогуле, адмыслова для праграмы я перагледзела падручнікі па гісторыі Беларусі і магу зрабіць выснову, што на кожны падручнік прыходзіцца па адной, максімум 4 жанчыны. І гэта стварае ўражанне, быццам бы жанчына ніяк не ўдзельнічала ў грамадскім жыцці. Гэта пазбаўляе дзяўчат і жанчын прыкладу, які можна натхняцца, на які можна выпірацца. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А дзякуй, Кацярына. От Алена Маркава, вы доўгі час займаліся вывучэннем гісторыі міжваеннай Беларусі. От аб якіх жанчынах згадваецца ў першых беларускіх падручніках? Якія адметнасці ў гэтым сэнсе маюць беларускія падручнікі па гісторыі? Добрый дзень. Ну, натуральна, што жанчын у нашай міжваеннай гісторыі згадваецца не шмат. Гэта перадусім святая Ефрасіня ці Рагнеда, аб якой ўжо гаварылася. Аднак вельмі выразным рысам беларускіх нашых міжваенных першых падручнікаў з'яўляецца тое, што вялікі акцэнт робіцца перадусім на штодзённыя раўнапраўныя зносіны паміж мужчынай і жанчынай, паміж гаспадаром і гаспадыняй у сям'і. І перадусім маецца на ўвазе тыповая сялянская беларуская сям'я. І адзначаецца, што хоць на чале тыповай беларускай сям'і сялянскай стаіць гаспадар, але яго ўлада абмежаваная і гаспадыня грае вельмі значную ролю. І вось аўтары адзначаюць нават, што ў беларускай сям'і няма такого дэспатызму ўсходняга, калі муж з'яўляецца поўным уладаром і ўласнікам жонкі. А жонка ў нас прымае самастойныя рашэнні, нават у яе самастойны бюджэт, які яна атрымлівае там грошы з продажу там сваіх уласных там выробкаў, там масла, які і так далі. І распараджаецца гэтымі яна грашыма самастойна ў беларускай традыцыйнай сям'і. Вось такія адметныя рысы. От Кацярына ўжо прыводзіла свае высновы з вывучэння беларускіх падручнікаў па гісторыі. Я таксама хацела бы працытаваць некаторыя факты з навуковага даследавання Таццяны Шурко «Рэпрэзентацыя жанчыны ў падручніках па гісторыі Беларусі 2009-2012 гады». Я ознаёмілася напередадні нашай дыскусіі якраз з гэтай працай. Даследчыца адзначае, што да сярэдзіны 20-га стагоддзя ў многім і цяпер дамінуе такі канон гістарычнага апісання, які умоўна можна назваць мужчынская гісторыя ці гісторыя аднаго полу. Ну, што азначае проста, што ў апісанні гістарычных падзей дамінуюць пераважна мужчынскія персанажы, аўтарамі з'яўляюцца і галоўнымі экспертамі з'яўляюцца мужчыны. Ну, вот яна прыводзіць прыклад, што ў падручніку гісторыі Беларусі за 11 класу, якім распавядаецца пра гісторыю 19-го стагоддзя да пачатку 21-га, ёсць 349 мужчынскіх вобразаў і толькі 13 жаночых. Это 96% і 4% адпаведна. А Ніна Стужынская, вот ні адно пакаленне вучыцца па такіх падручніках, якім яно вырастае, вот гэта пакаленне, якое вывучае так званую гісторыю аднаго полу, і ў чым хібнасць такой інтэрпрэтацыі гісторыі па-вашаму? На мой погляд, адсутнасць жанчын у гісторыі гэта азначае адсутнасць гісторыі жаночага ўклада ў развіццё нашай краіны. Гэта азначае, што недзе нават на ўзроўні падсвядомасці дзяўчаты як бы успрымаюць сваю другасную ролю. Гэта тая вялікая шкода, якую нясе гэты падручнік. Гэта маё глыбокае перакананне. Таму што можна назваць шмат фігур з далёкай і не вельмі далёкай гісторыі, якія б маглі натхніць дзяўчат на актыўнасць сацыяльную, актыўнасць палітычную і гэтак далей. А вось это якраз і вынікае з гэтага даследавання, што роля жанчыны, яна адлюстроўваецца, ведаеце, як некая такая другасная, яна абмежавана толькі межамі свайго дома, скажем так, кухні. Я магу лічу, калі адказваць на пытанне, дзе мастачкі жанчыны, дзе пісьменніцы і гэтак далей, чаму іх так мала. Я заўсёды кажу, што яны згінулі на нашай кухні. Таму што той ресурс, які дае жыццё, это час. І як жанчына яго траціць, на што, на якія прыярытэты, так, па сутнасці, напрыканцы, ці можна, скажам так, тую ці іншую фігуру ацаніць. І ў гэтым я пераканана. І, канечне, вось такі падручнік, які, скажам так, адводзіць некую другасную, там, а то і дзясятую ролю жанчынам, ён наносіць вялікую шкоду наступным пакаленням. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Вось Таццяна Шурко ў сваім даследаванні, я ізноў яе працытую, адзначае, што от, ну, ў пэўнай ступені падручнікі сапраўды адлюстроўваюць рэальную сітуацыю. Жанчыны не былі прадстаўленыя ў публічнай сферы, а дакладней, от, як Ніна кажа, згінулі на кухні, былі выцесненыя з яе от, у такім патрыархальным грамадстве. Кацярына, а от чаму, улічваючы гэты аб'ектыўны фактар, трэба ствараць гендэрна збалансаваныя падручнікі? Чаму трэба ствараць іх, а не падручнікі гісторыі аднаго полу? Ну, я с вами поспрачалась на конт того, что женщины не были представлены, что это объективная ситуация, потому что передо мной спис женщин, которые занимались науковой деятельностью, которые керовали велизарными ладаниями, писали книги по экономике, закладывали обсерватории. А лишь гендерно сбалансованные подручники, они, как уже было сказано, позволяют дзяўчынам не адчуваць сябе на другаснай ролі, таму што, можа, памятаеце, быў канфлікт, калі на вершніка пагоні замянілі на дзяўчыну. Я супраць таго, каб нешта замянялі ў гістарычных сімвалах, але я думаю, што гэта выплывала менавіта з такой вострай прагі дзяўчат мець нейкі вобраз ваяўнічай, моцнай дзяўчыны, якая б магла сабой кіраваць і кіраваць лёсамі. Але нават вясной наступнага году ў Чэхіі выходзіць ваша кніга «Гісторыя Беларусі», якую вы напісалі разам з іншымі гісторыкамі Геннадзем Сахановічам і Захарам Шыбекам. І сярод аўтараў «Гісторыі Беларусі» вы адзіная жанчына. Як жаночая гісторыя адлюстравана ў вашай кнізе? Я старался, безумоўна, адлюстроўваць у гэтай гісторыі жанчын. І мы маем столькі выбітных жанчын у літаратуры, напрыклад, у іншых галінах. Так? І гэта, напрыклад, Светлана Алексіевіч, Янішчыц, Ларыса Геніуш, у спорце мама Вольгу Корпут і гэтак далі, і іншыя жанчыны. Ось, і я старалася менавіта, каб гэта історыя была гендерна збалансаваная. І яшчэ адзін момант, я старалася засяродзіцца на штодзённым жыцці жанчын, ось, якое часта ў гісторыі, на якое не звяртаецца ўвагі. Ну і, канешне, яшчэ адзін фактар, я старалася, канешне, як прафесіянал, як навуковец быць вельмі аб'ектыўнай, каб вось гэта было максімальна так збалансавана і аб'ектыўна. Ну, паглядзім, што атрымаецца. Мы будзем чакаць вашую кнігу. А Ніна Стужынская ў маёй бібліятэцы на палічцы, на ганаровым месцы вашая кніга пра Беларусь мяцежную знаходзіцца. Мне падаецца, это не выпадкова, што менавіта вось такая тэма была даследаваная гісторыкам жанчынай. Вот з вашого пункту гледжання, якая альтэрнатыва мужчынскай гісторыі? Хто павінен і хто мае кампетэнцыю напісаць гендерна збалансаваную гісторыю? Я лічу, што не абавязкова жанчына напіша такую гісторыю. Я вяртаюся да таго пытання, чаму жанчына не мае падручнікаў. Яны былі, яны пакінулі за сабою такі, скажам так, след вельмі заўважны ў нашай краіне, вельмі заўважны ў гісторыі. Просто крыніцы яны так фармаваліся, так пісаліся, што з пункту гледжання, скажам, нейкіх дзеянняў, поспехаў мужчын. Але тым не менш, архівы багатыя вось на гэту жаночую гісторыю. Была проста, было проста жаданне дастаць гэтыя матэрыялы. Я, напрыклад, канешне, я пішу баявую такую гісторыю. Чаму так адбылося? Ну, гэта ўжо пытанне другаснае. Але ведаеце, калі я вывучала гэты збройны антысавецкі чын, збройны рух, я зразумела, што там дастаткова жанчын, імёны якіх былі абсалютна невядомыя. Вот яны засталіся ў некіх крымінальных справах, некіх справаздачах там чекістаў і гэтак далей. Але гэта вельмі такія яскравыя фігуры, вельмі самастойныя, які маглі ўзначаліць асобныя аддзелы ўзброеныя, якія складаліся з мужчын. Дарэчы, у апошнім выданні маёй кнігі ёсць такія прыклады. Я лічу, што жаночая гісторыя, она просто не прапісана. Нема, скажем, такого зацікаўленага погляду на крыніцы, каб адтуль дастаць жаночыя фігуры і паказаць прыклады жаночых дзеянняў. Ці вот магу параіць жанчынам, хай бы вывучылі гісторыю жанчын-настаўніц. Гэта эмоцыйная гісторыя, это ахвярная гісторыя. Я скажу, што нават за савецкім часам эта жаночая гісторыя, яна асабліва ў партыйных архівах, яна ішла асабняком, асобна. Ужо архівісты зрабілі такую справу, што яны спалучылі ўсе гэтыя дакументы. Але нема ахвотных гэта паглядзець вот свежым такім поглядам. Не савецкім, не савковым, зразумейце мяне правільна. Што жаночыя гісторыі вот маюць такія цікавыя сюжэты для кіно, для тэатра. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Я хацела звярнуць увагу на вот адну рэпліку Кацярыны пра тое, што вот такі, напэўна, збранзавелыя постаці ў Фрасіні ці Рагнеды нямоцна прыцягальныя для маладога пакалення, магчыма, таму што не так пра іх распавядаюць, магчыма. Ну і можна казаць, што гэта вот сівая, у многім адарваная ад сучаснага жыцця гісторыя. Алена, ці пагадзіліся б вы з Кацярынай і як трэба падаваць вось такі з таго перыяду жаночыя постаці, каб яны былі прыцягальныя для маладога пакалення? Так, я насамрэч не вельмі згодная на конт непрывабнасці ці забранзавеласці наших таких історичних фігур, некоторих з Кацярини, бо вибітна, я лічу, особливість, коли вона насамрэч ось вибітна, і вона застається такою назавсюди. Махчима, що проблема у тим, як об її розказують. Коли ж ми кажемо про Ефросіню, наприклад, то калі мы паглядзім, то сёння, мабыць, яна як ніколі адпавядае вось менавіта сённяшнім прадстаўленням аб паспяховай жанчыне, вельмі паспяховай, адукаваная, вельмі ўплывовая. Першая жанчына, якая была кананізавана рускай праваслаўнай царквой і пасля прылічана да ліку святых. Она здолела пайсці насуперак жаданням вельмі ўплывовай сям'і, стала занімацца сваёй дзейнасцю вельмі паспяхова і так далей. Вось таму я лічу, што так немагчыма казаць, што вось нешта непрывабнае ці нецікавае, таму што вось заўсёды яны выбітнымі і застаюцца. А Кацярына, адкажыце, калі ласка, Алені, ну і вось дапоўніце ваш спіс гістарычных постацяў жаночых, вось не толькі са старажытнай, але з найноўшай гісторыі, на якіх варта засяродзіцца аўтарам сучасных падручнікаў. Ну, я бы адказала такім чынам, што я не лічу самі постаці з бранзавелымі. Я менавіта крытыкую то, як яны падаюцца, таму што калі з усяго пантэону жаночых постацяў нам распавядаюць з года ў год толькі пра Красінепольскую, з'яўляецца проста эмацыйная стома. Хочацца сказаць, ну дайце нам яшчэ нейкае імя, таму што ну не толькі ж Ефросінепольская была ў нашай гісторыі, але так, Ефросінепольская была значнай выбітнай асобай, і яна адпавядае сучаснаму вобразу жанчыны. А што датычна постаці ў жанчын, то, як я уже сказала, я бы хотела, каб больш указалі пра жанчыны, якія займаліся навукай, якія дзейнічалі, напрыклад, Ганна Паўліна Сапега, так званая мадам де Бер. Ужо ў маладым узросце яна кіравала велізарнымі ўладаннямі, удзельнічала ў барскай канфедэрацыі, развівала арандатарства і пісала кнігі па эканоміцы. Або Альжбета Магдалена Пузына, грамадская дзеячка ВКЛ, мецэнатка, заснавальніца абсерваторыі. Або Марыя Магдалена Радзівіл, без якой проста не было б Дзянку Богдановіча. Ці Палута Бадунова, адзіная жанчына ва ўладзе БНР, міністр сацыяльных спраў. І што казаць пра жанчыны, якія адзначыліся на творчым шляху, такі як Ларыса Геніш, Евгенія Янішыц, Констанцыя Байло, Зоська Верас, Наталія Арсеньева, Паўліна Мідзёлка. Жанчыны таленавітыя, дзейныя, вялікія. Але пра які максімум, што можам мы пабачыць, гэта артыкулы ў СМІ, але ніяк не ў падручніках. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. І ось я якраз зараз бы хацела перайсці да тэму, якую распачала, пра якую распачала гаварыць Ніна. Ну, цяпер у свеце вельмі папулярныя гістарычныя серыялы, вельмі якасна зробленыя. Ну, ты калі глядзець на заходнюю прадукцыю, то вельмі заўважна, што яны зроблены з улікам не толькі гісторыі аднаго полу. Ну, от у вікінгах выключную ролю адыгрываюць жонкі, адначасна роўныя партнэркі легендарных вікінгаў, там у серыялі Борджыя жанчыны. Ну, от пры тым, што імі фармальна маніпулююць у традыцыях таго часу, тым не менш яны адыгрываюць там выключныя, часам вырашальныя ролі. Ну, от з беларускага, але от не беларускага кіно, я магу згадаць такі кантраверсійны расійска-украінскі серыял пра гісторыю забойства Кубы, от, дзе все падзеі адбываюцца на тле супрацьстаяння дзвюх жанчын Мазанік і Осіпавай. Ну, от, натуральна, серыялы не падручнікі, але ў многім цяпер на падставе менавіта серыялаў фармуюцца погляды маладога пакалення на многія гістарычныя падзеі. А Ніна, от, пра якіх жанчын з беларускай гісторыі вы прапанавалі зрабіць гістарычны серыял? Я дозволю себе пару сказок про святую великую Ефросиню Полоцкую. Я памятаю, как я слухала Сергея Тарасова, який выкладывал свой погляд на ее историю. И видите, вот как мужчина, он сделал такие вот... Паспрабую отказать на питание, чому Ефросиня Полоцкая отмовилась от светского життя. І там таксама хаваецца такая рамантычная гісторія, якая мала вядома шырокаму чытачу. Канешне, яе няма ў падручніках, але яна па-другому, ведаеце, вот неяк адлюстроўвае гэты вобраз. Ён робіцца жывым, не такім забранзавелым, як мы от кажам. Я яшчэ раз кажу, што ўсё залежыць ад падыходаў да той ці іншай гістарычнай персоны. Але што тычыцца от пэўных сюжэтаў, які б маглі можна пакласці ў аснову нейкіх там трэйлераў крутых, раманаў гістарычных і так далей. Я б прапанавала гераіню 20-х гадоў Ганну Доўгерт. Гэта актывістка вядомай палітычнай тайнай арганізацыі дыверсійнай «Зелёнага дуба». Нават, скажам так, свой час она была заручённая атамана Дзергача. Яна мела сваю пэўную матывацыю ўдзелу, скажам так, у гэтым рухе супраціву са зброяй в руках. Гэта была помста саветам чекістам за гібель яе бацькі і двух братоў. І яна моцна ненавідзела новую гэту ўладу. Цікава, што яна ў сваёй анкеце ў следчай справе напісала па перакананнях дэмакратка. Разумееце, от я ўпершыню такое сустрэла. Гэта сапраўды быў іншы абсалютна погляд на будучыню сваёй краіны. Канешне, гісторыя трагічны, фінал трагічны, але настолькі натхняльны вобраз, разумееце, правільна. Настолькі, скажам, іншым бокам абсалютна ён прымушае паглядзець на нашу мінулую гісторыю. Я яшчэ раз кажу, што калі мы не дасталі жаночыя вобразы з цемры гісторыі, з гэтай ціні, это не азначае, што іх не было. А 20-е стагоддзе дало просто цэлы веер жанчын, якія прымерылі на сябе абсалютна новую ролю. У нас былі свае Нікіфаравы, як яе там звалі, Марія Нікіфарова, паплечніца Махно. Я магу назваць іх не менш там палова дзясятка. У нас былі свае палітычныя дзеячы зорнага ўзроўню. Тут уже ўзгадывалась Палута Бадунова. Вось. Таму, канешне, такі жывы гістарычны матэрыял ёсць. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Ніна і Алена Маркова, от вы б пра каго, пра якую беларускую жанчыну гістарычную постаць прапанавалі зрабіць серыял? Тут, мабыць, трэба казаць аб некалькіх жанчынах ці шэрагу жанчын. Ну, па-першае, канешне, гэта жанчыны роду Радзівілаў, асветніцы, ракавыя прыгажуні, як Барбара Радзівіл, ці нават святыя, уласныя свае мецэнаткі, пісьменніцы і драматургі, сярод іх былі ўсе. Вось, это вельмі цікавы такі лічу серыял. А потым, мабыць, я прыйду з такім вельмі нечаканай прапановай, но трэба сказаць, што вось памятайце першыя крокі, як развівалася наша беларускае тэлебачанне, і першыя дыктары Зінаіда Бандарэнка і іншыя, якіх усе любілі, проста такія былі вельмі папулярныя, і я лічу, што вось першае пакаленне нашых беларускіх дыктараў, яно яшчэ заслугоўвае вельмі вялікай увагі, таму што это вельмі цікава, і гэтыя жанчыны, яны ўсе вельмі дастойныя. А я абсалютна з вамі згодна, і калі ласка, Кацярына. Пахаджуся са спадарамі Алёны пра серыал пра Радзівілаў, таму што там проста безліч цікавых сюжэтаў. Але я б яшчэ прапанавала серыал, напрыклад, напэўна, пра Ларысу Геніюш. Бо для шырокага чытача яна вядома як вязень лагероў, аўтар мемуараў цудоўных, безумоўна. Але ж не засяроджваецца ўвага на яе даваенным жыцці, а там же вельмі цікава. Там жыццё звязанае шчыльна з беларускай эміграцыяй у Празе. Там зоркі проста беларускай гісторыі. І то, як яна пасля ўваходу войск савецкіх абараняла архіў, і чым яна ахвяравала, як яна вярталася ў Беларусь, это вельмі цікава. І я думаю, гэта варта ўвагі. А я дзякую вялікі за ўдзел у дыскусіі. А сёння ў толькі жанчыны былі кандыдатка гістарычных навук, лаўрэатка прэміі Пэн-цэнтру імя Францішка Багушэвіча, актывістка жаночага руху Беларусі Ніна Стужынская, доктар гісторыі, супрацоўніца факультэту гуманітарных даследаванняў Карлага ўніверсітэту ў Празе Алена Маркова і студэнтка педагагічнага факультэту Заходнічэскага ўніверсітэту Кацярына Парыжская. Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны» і яе ведучая Ганна Соус. Усяго найлепшага. «Толькі жанчыны». Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Слухала з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў існы, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў, роспачы браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі. Ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях, цяпер бяжы і не думай прыпыняць гэты бег. Бяры усё, што толькі можа ўзяць.